श्रीमद् भगवद गीता के अष्टम अध्याय का हम लोग विचार कर रहे हैं। आठवें अध्याय के आठवें श्लोक की चर्चा कल हो गई है, नवम श्लोक की चर्चा प्रारंभ हुई थी। आठवें श्लोक में बताया गया कि अभ्यास रूप योग से युक्त चित्त यानी निरंतर अपनी अहम वृत्ति को अनात्मा पंचकोशों से निकालते हुए ब्रह्म को ही आलंबन बनाने के लिए प्रयत्नशील चित्त अभ्यास योग युक्त चित्त कहलाता है। जिस चित्त में एक व्यापार हो रहा है अनात्मा से व्यावर्तन और आत्मग्रहण, इसी एक व्यापार में लगा हुआ चित्त अभ्यास योग युक्त चित्त कहलाता है। और इसीलिए उसका सील यानी स्वभाव बन गया अनात्म अगामी नान्यगामी ना। इससे कहा कि अन्य शब्दित आत्मा के ओर गमन करना जिसका शील स्वभाव नहीं रहा, क्योंकि व्यक्ति जैसा करता रहता है वैसा ही शील बन जाता है। तो जब अनात्मा से चित्त व्यावृत्त हो रहा है, प्रत्याहृत हो रहा है और आत्माभिमुख ही रह रहा है, तो ऐसे चित्त का शील बन जाएगा, स्वभाव बन जाएगा अनात्म अग्राहित्व। ये नान्यगामिना से बताया। तो ऐसे चित्त से जो परम पुरुष है कार्य कारण उपाधि से रहित स्वयं प्रकाश देश काल वस्तु से अपरिचिन्न तत्व वो है ब्रह्म, उसी का चिंतन कर रहा है श्रवण मनन के पश्चात। तो उसके बुद्धि में संस्कार जिसका चिंतन कर रहा है उसी का पड़ेगा। तो ब्रह्म का ही कार्य कारण उपाधि से अतीत ब्रह्म का मय के रूप में अभ्यास कर रहा है, चिंतन कर रहा है यानी निधिध्यासन कर रहा है, तो उससे ब्रह्म का ही आत्म रूप से संस्कार दृढ़ होगा। और ये संस्कार जिसके चित्त में दृढ़ हुआ उसे कहा जाएगा तद्भाव भावित। तत् यानी परमात्मा ब्रह्म और उसका भाव है संस्कार, आत्मरूप से ब्रह्म का संस्कार, और उसको भावित यानी अर्जित कर लिया है, संपादित कर लिया है जिसने, उसे कहा जाएगा सदा तद्भाव भावित। अभ्यास योग जिसका पूर्ण हो गया है तो सदा तद्भाव भावित हो गया हो। तो वह ब्रह्म को ही आत्म रूप से प्राप्त कर लेता है। परमं दिव्यं पुरुषं याति। अब ब्रह्म प्राप्ति के दो प्रकार है, एक तुरंत ही वर्तमान शरीर छूटते ही ब्रह्म भाव की प्राप्ति सद्यो मुक्ति कहलाती है, और वर्तमान शरीर छूटने के बाद बीच में और एक ब्रह्मलोक में जन्म हो जाए और फिर ब्रह्मा जी के साथ मुक्त हो जा, ब्रह्म भाव की प्राप्ति हो जा, तो क्रम मुक्ति कहलाती है। तो इस प्रकार ब्रह्म भाव की प्राप्ति दो प्रकार से होती है, उसे कहा जाता है सद्योमुक्ति क्रममुक्ति। तो सद्योमुक्ति तो होती है ब्रह्म साक्षात्कार से, वर्तमान शरीर छूटते छूटते क्षर और अक्षर पुरुष से अतीत पुरुषोत्तम का मय के रूप में करामलकवत साक्षात्कार हो जा, और वही निर्विशेष ब्रह्म मय के रूप में अंतिम प्रत्यय का आलंबन बन जा। शरीर छूटते समय जो इस शरीर में रहते रहते अंतिम वृत्ति बननी है मय के रूप में, वो निर्विशेष ब्रह्माकार ही बन जाए, और उसी निर्विशेष ब्रह्माकार मैं हूँ इस वृत्ति के साथ ही शरीर छूट जाए, तो निर्विशेष ब्रह्म भाव की प्राप्ति होगी। वो ज्ञान है ना, उसका तो साधन है निर्विशेष ब्रह्म का आत्म रूप से साक्षात्कार, सद्योमुक्ति का साधन। और ऐसा जिसको नहीं हुआ है, अपितु जो उपनिषद प्रतिपाद्य सगुण ब्रह्म है, उसका अहंग्रह चिंतन आदि करके, अहंग्रह उपासना अंतिम प्रत्यय सगुण ब्रह्म विषयक बन जा, क्रम मुक्ति की साधनभूत जो सगुण ब्रह्म विद्या है उसके अनुष्ठान से उपासना से, तो फिर वह उपासक शास्त्रीय व्यवस्था के अनुसार सुषुम्ना नाड़ी से निकल करके उत्तरायण मार्ग से ब्रह्मलोक जाएगा, वहाँ उसे ब्रह्मबोध होगा ब्रह्मा जी से, और फिर जब तक ब्रह्मा जी की आयु है तब तक ब्रह्मलोक में ही जीवन मुक्त होकर के निवास करेगा, और ब्रह्मा जी की आयु पूर्ण होने पर ब्रह्मा जी के साथ निर्विशेष ब्रह्म भाव को प्राप्त करेगा। ये व्यवस्था है, वो परम दिव्य पुरुष को ही प्राप्त करेगा, लेकिन क्रम मुक्ति इसकी होगी। तो उसका वर्णन करने के लिए वो प्रकार बताने के लिए दोनों प्रकार आगे का ग्रंथ है। तो नवम अध्याय नवम श्लोक में कहा गया कि जिस परम पुरुष की प्राप्ति होती है वह परम पुरुष कवि है, यानी क्रांतदर्शी है। क्रांतदर्शी का अर्थ होता है सर्वज्ञ। क्रांत का तो अर्थ होता है ऐसे अतीत कालावच्छिन्न पदार्थ, और उनको देखने वाला क्रांतदर्शी कहलाता है। क्रांत ये उपलक्षण है वर्तमान और भविष्यत का भी, तो क्रांतदर्शी है का अर्थ है त्रिकालदर्शी है, और त्रिकालदर्शी सर्वज्ञ होता है। तो जिस परम पुरुष को प्राप्त करता है उपासक, ये क्या नाम, चिंतक, वह परम पुरुष कवि है यानी सर्वज्ञ है, और वो पुराण है। तो पुराण शब्द का अर्थ होता है चिरंतन। चिरंतन होने से वह आकाश आदि जो जगत है उससे पहले भी रहेगा, जितना जात पदार्थ है, पदार्थ वर्ग कार्य वर्ग, उससे पहले भी ये पुराण होने के कारण यानी चिरंतन होने के कारण रहने वाला है, का मतलब अनादि है, सबका कारण है। ये पुराणम शब्द से बताया गया अनादित्व। और वही प्रकृति तथा प्राकृत समस्त संसार का अनात्म वर्ग का नियामक है। और अनात्म वर्ग उपाधिक जो चराचर प्राणी है उनका भी नियामक है। इस अभिप्राय से अनुशासितारम ये विशेषण है। अंतर्यामी ब्राह्मण एक बृहदारण्यक उपनिषद में आता है और उसमें बताया गया कि परमात्मा सबके अंदर रह करके सबका नियामक है, अंतर्यामी है। उसी अंतर्यामित्व को बताने के लिए अनुशासितारम है। उत्तरार्ध में जो प्रथम पद है सर्वस्य, उसको अनुशासितारम के साथ भी अन्वित करिए, ले आइए। तो एक दो का अनुशासिता नहीं है, वो सर्वस्य अनुशासिता है। तो सर्वस्य अनुशासितारम पुरुषम ऐसा लगाना। तो सर्व शब्द से लेना है समस्त कार्य वर्ग को और कारण वर्ग को, और उन सब का अनुशासिता है, नियामक है। और अनोहो अनियान सम, अनु अनियान सम, इससे बताया जा रहा है कि वह सूक्ष्म से सूक्ष्मतर है। सूक्ष्मत्वेन रूपेण प्रसिद्ध जो जगत में पदार्थ है, पृथ्वी की अपेक्षा सूक्ष्मत्वेन रूपेण प्रसिद्ध है जलादि, जलादि से भी सूक्ष्मत्वेन रूपेण प्रसिद्ध है आपका अग्न्यादि। एक एक गुण कम होता जाएगा, सूक्ष्मत्व बढ़ता जाएगा। और इन पांच भूतों में सूक्ष्म है आकाश, उत्तर उत्तर से पूर्व पूर्व सूक्ष्म है। तो सूक्ष्म हो गया आकाश, और आकाश से भी सूक्ष्म है आकाश की भी परिणामी उपादान कारणभूता प्रकृति, और उससे भी सूक्ष्म है ये ब्रह्म। इसलिए अणोहो अनियांसम पुरुषम, सूक्ष्मत्वेन रूपेण प्रसिद्ध जो आकाश आदि, उनसे भी जो सूक्ष्मतर है वो है सूक्ष्म अनु अनियान। और उस पुरुष का विशेषण है सर्वस्य धातारम, सबका वो धाता है, का मतलब प्राणी रहते ही है, अपने प्रारब्ध का फल भोगने के लिए। इस संसार में कोई भी प्राणी कब तक रहेगा? जब तक उसका प्रारब्ध भोग करके क्षीण नहीं होगा, समाप्त नहीं होगा, तब तक कोई इस संसार से किसी को भेज नहीं सकता। और प्रारब्ध समाप्त होने के बाद कोई टिकाना चाहेगा, रखना चाहेगा किसी को, तो रख भी नहीं सकता। का मतलब प्रारब्ध कर्म का फल भोगने के लिए ही संसार में प्राणी रहते हैं। तो सारे प्राणी जब तक है तभी तक संसार है, और सब प्राणियों का कर्म एक जैसा नहीं है, अलग अलग है। और उन सब प्राणियों के अलग अलग प्रकार के कर्मों का फल भी विचित्र विचित्र है, अलग अलग है। और उन सब प्राणियों के अलग अलग कर्मों का जिसने जो कर्म किया था उसी को निश्चित समय पर जो फल विभाग करके देता है। कभी ऐसा नहीं होता कि देवदत्त ने किए हुए कर्म का फल यज्ञदत्त को दे दे, यज्ञदत्त का कर्म फल चित्रदत्त को दे दे। जिसका जो कर्म फल है, जो कर्म था उसका फल उसी को निश्चित करके दे देता है, बांटता है। उसे कहा जाता है सर्वस्यधाता, यानी सबके कर्म फलों का विभाग करता, सबको अपने अपने कर्मों का फल निश्चित प्रदान करने वाला। इसलिए ईश्वर को कर्मफल विधाता कहा जाता है। वही कर्मफल विधातृत्व ही सर्वस्य धातारम शब्द से बताया जा रहा है। वो कर्मफल विधाता है, सर्वस्य धाता है का मतलब। और अचिंत्य रूपम, परमात्मा का जो रूप है, दिव्य पुरुष का जो रूप है, वह अवांग मनस गोचर है, इसलिए उसे कहा जाता है अचिंत्य रूप। ये तो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसास, यन मनसा न मनुते येन आहुर मनोमतम तदेव ब्रह्म। जिसका चिंतन मन नहीं कर सकता, लेकिन मन अपने मननीय वस्तु का मनन करने का सामर्थ्य जिससे पाता है वह ब्रह्म है, वह पुरुष यहाँ पर अचिंत्य रूपम शब्द से बताया जा रहा है। अचिंत्य रूपम और आदित्य वर्णम, वह आदित्य वर्ण है का मतलब आदित्य के वर्ण के तरह उसका वर्ण है। तो आदित्य जैसे सब का अवभासक है, ऐसे यह भी सबका अवभासक है। क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृत्स्नम प्रकाशयति भारत, क्षेत्र क्षेत्र के विभाग योग में भगवान उस ब्रह्म को बताता है कि हे भारत, कृत्स्नम क्षेत्रम यानी समस्त प्रकाश्य जगत। क्षेत्र मात्र कौन सा है? तो महाभूतान्य अहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इत्यादि से बताया गया जो संघात चेतना धृति पर्यंत का क्षेत्र है, वह प्रकृति तथा प्राकृत जगत अनात्मा वर्ग मात्र, और उनमें से एक दो को नहीं, कृत्स्नम यानी समस्तम क्षेत्रम प्रकाशयति, वो प्रकाशित करता है। कैसे? तो कहते हैं जैसे दिन में सूर्य सारे जगत को प्रकाशित करता है, यथाकाश स्थितो नित्यम, आकाश में स्थित रवि जो है सारे जगत को प्रकाशित करता है, ऐसे समस्त क्षेत्र को प्रकाशित करता है एक क्षेत्री यानी क्षेत्रज्ञ, वो आदित्य वर्ण कहलाता है। ये ब्रह्म के पक्ष में, और सगुण ब्रह्म के पक्ष में होगा हिरणमय पुरुष है वो। तो जैसे आदित्य हिरणमय है, ऐसे वो भी हिरणमय है। और ये पुरुष कैसा है तो तमसः परस्तात, तो तमः है अव्यक्त अक्षर पुरुष, अक्षर उपाधि जो 15वें अध्याय में बताई जाएगी और 7वें अध्याय में अपरा प्रकृति में जो मूल प्रकृति के रूप में बताया गया वो अव्यक्त है, जिसका प्रथम कार्य महत्तत्व है, उसे यहाँ पर तमह शब्द से लेना, और उससे भी परस्तात है मतलब पर है, अव्यक्तात् पुरुषः परः, ये जो श्रुति बता रही है कि अव्यक्त से पुरुष पर है, जो वह यहाँ पर परम पुरुष है। तो तमसः परस्तात् का अर्थ निकलेगा अव्यक्तात् पुरुषः परः से बताया गया मूल अविद्या का, अविद्या से भी पर जो तत्व है, सूक्ष्म जो तत्व है, उसका भी प्रकाशक पुरुषान्न परम किंचित साकाष्ठा सा परागति करके जो श्रुति कह रही है वह पुरुष। ये सब के सब विशेषण है पुरुष के, और पुरुष है कर्म अनुस्मरेत का। इन विशेषणों से युक्त पुरुष का यह अनुस्मरेत, जो श्रवण मनन के पश्चात स्मरण करता है, का मतलब निधिध्यासन करता है, यही अभ्यास योग है। अनुस्मरण का अर्थ ही है अभ्यास योग। ऐसे पुरुष का मैं के रूप में चिंतन, निधिध्यासन होता है, उसे स्वस्वरूपानुसंधान कहो, निधिध्यासन कहो, पराभक्ति कहो, ये है। तो उसे क्या होता है तो आगे कहा जाएगा, सतम परम पुरुषम उपैति दिव्यम। वह उस जिसका चिंतन किया उसी को प्राप्त करता है, जीवन भर जिसका चिंतन करेगा उसकी प्राप्ति होगी, ये बात दशम श्लोक में बताई जाएगी। अब थोड़ा भाष्य है, इसको देखिए। कविम यानि क्रांतदर्शिनम, कविम का अर्थ कर दिया क्रांतदर्शी, और क्रांतदर्शी में क्रांत शब्द वर्तमान तथा भविष्यत का उपलक्षण होने के कारण अर्थ निकलेगा त्रिकालदर्शी, त्रिकालदर्शी सर्वज्ञ होता है। इसलिए तात्पर्य अर्थ बताया कवि शब्द का, पहले शब्दार्थ बता करके तात्पर्य अर्थ निकला सर्वज्ञम। एक होता है पर्यायवाचक शब्द, उसे शब्दार्थ कहते हैं, और तात्पर्य अर्थ होता है उससे विवक्षित अर्थ, अभिप्रेत अर्थ। तो कवि शब्द से, कवि शब्द के वाच्यार्थ में प्रयुक्त क्रांत शब्द को वर्तमान तथा भविष्यत कालावच्छिन्न पदार्थों का उपलक्षण मान करके अर्थ निकलेगा सर्वज्ञ। अब पुराणम इसका अर्थ कर रहा है चिरंतनम, और चिरंतनम का अर्थ निकलेगा अनादि, चिरकाल से जो है, मतलब जिसका पूर्व कभी भी अभाव नहीं था, अनादि है। और अनुशासितारम सर्वस्य, सर्वस्य पद का उत्तरार्ध से अनुकर्षण करके, पूर्व में अपकर्षण करके ये किया, अर्थ किया जा रहा है कि अनुशासितारम यानी सर्वस्य जगत प्रशासितारम, जो समस्त जगत का प्रशासिता है, अनुशासक है, यानी नियामक है, अंतर्यामी है, और अनु अन्यांसम, इसका अर्थ करते हैं अनुहो यानी सूक्ष्मात अपि अन्यांसम यानी सूक्ष्मतरम। अनुस्मरेत यह क्रियापद है, उसका अर्थ है अनुचिंतयेत, अनुस्मरण करें यानी अनुचिंतन करें, यानी श्रवण मनन से प्राप्त निश्चय के अनुसार ध्यान करें। अनु का अर्थ है पश्चात, यानी किसके पश्चात, तो श्रवण मनन के पश्चात, और श्रवण मनन पूरा माना जाता है परोक्ष ज्ञान होने के बाद, इसलिए परोक्ष ज्ञान के पश्चात परोक्ष रूप से निर्धारित जो स्वरूप है उसका साक्षात्कार करने के लिए बाधक विपरीत भावना का विरोधी शुभ भावना अर्जित करने के लिए, तद्भाव भावित होने के लिए स्मरण करें, चिंतन करें, वो निधिध्यासन है। तो अनुस्मरेत याने अनुचिंतयेत, यह कश्चित जो कोई साधक जिज्ञासु, तो सर्वस्य कर्मफल जातस्य धातारम्, तो कर्मफल मात्र का जो धाता है, मतलब विधाता है, कर्मफल विधाता है, सर्वस्य का अर्थ है प्राणी जातस्य, तो प्राणी मात्रों को जो उनके किए हुए कर्मों का समय पर फल प्रदान करता है वो है सर्वस्य धाता। तो विचित्रतया प्राणिभ्यो विभक्तारम्, ये सर्वस्य धातारम का अर्थ कर दिया। तो कर्म फल जो है विचित्र विचित्र है, क्योंकि कर्म सबके विचित्र है, विलक्षण विलक्षण है, तो विलक्षण कर्मों का फल भी विलक्षण है, और वह जिसके जैसे कर्म है वैसा ही फल उसे प्रदान करने वाला वो है विचित्रतया कर्मफल। सर्व कर्मफल जातस्य विचित्रतया प्राणिभ्यो विभक्तारम् यानि विभज्य दातारम्, इस प्रकार ये सर्वस्य धातारम का अर्थ करके अचिंत्य रूपम इस विशेषण का अर्थ कर रहा है कि न अस्य रूपम नियतम यानि विद्यमानम अपि केनचित् चिंतयितुं शक्यते इति अचिंत्य रूपः। तो कहते हैं जिसका स्वरूप विद्यमान होने पर भी, यानि अचिंत्य दो हो सकते हैं, एक तो वंध्यापुत्र का रूप अचिंत्य है क्योंकि वो है ही नहीं, तो उसके शरीर का वर्णन करना होगा, चिंतन करना होगा, तो कैसा करेंगे वंध्यापुत्र के, वो काला है कि गोरा है, आँख कैसी है, भूरी है कि काली है, त्वचा सफेद गौर है या पीत गौर है, ये कैसे निश्चित करेंगे, वही नहीं, इसलिए अचिंत्य रूप माना जाता है उसे। और एक होने पर भी मन से अगोचर जो है, मन का अगोचर है, उसे कहा जाता है अचिंत्य रूप। तो परमात्मा वंध्यापुत्र के तरह अगोचर नहीं है, ये दिखाने के लिए ये विशेषण है कि विद्यमानम अपि, ये नहीं कि परमात्मा का कोई रूप ही नहीं है। तो कहते हैं न अस्य रूपम नियतम विद्यमानम अपि केनचित् चिंतयितुं शक्यते इति अचिंत्य रूप वो है पुरुष ब्रह्म, वो है लेकिन किसी के भी स्वतंत्र मन का विषय नहीं है। तो फिर वेदैक वेद्यता समाप्त हो जाएगी ना, बिना वेद के स्वतंत्र मन से कोई चिंतन करना चाहेगा तो वह चिंतनीय नहीं है। और उसी का चिंतन भी बताया जा रहा है वो शास्त्र के आधार पर, शास्त्र बताएगा तो वैसा फिर अनुस्मरण होगा। अचिंत्य रूप भी कह रहा है और अनुस्मरित भी कह रहा है, यानी उसे चिंतनीय भी बता रहा है। तो स्वतंत्र मन का वह अविषय है, यन मनसान मनुते श्रुति यही बता रही है कि केवल जो शास्त्र आचार्य के उपदेश से प्राप्त संस्कार से संस्कारित चित्त नहीं है, ऐसे चित्त का जो अविषय है, तो न अस्य रूपम नियतम विद्यमानम अपि केनचित् चिंतयितुं शक्यते इति अचिंत्य रूपः। इसलिए पुरुष जो है अचिंत्य रूप है, और तम अनुस्मरेत यानी चिंतयेत, अचिंत्य का चिंतन, अनुस्मरित का कर्म है ना कि अचिंत्य रूपम जो है उसका अनुस्मरित यानी अनुचिंतयेत, इसलिए अनुशब्द की महत्ता है अनुस्मरित में। तो अनु का अर्थ ही होता है शास्त्र और आचार्य के उपदेश के पश्चात, वो तो फिर शास्त्र का विषय बन गया, तो शास्त्र से तो फिर वो जाना जाता है, स्वतंत्र मन से नहीं जाना जाता। इसलिए अचिंत्य रूपम यह अनुस्मरेत, जो अचिंत्य रूप है उसका चिंतन करता है, का मतलब शास्त्र और आचार्य से उसे जान करके फिर वो ध्यान करता है, निधिध्यासन है, निधिध्यासन हो सकता है उसका, शास्त्र के माध्यम से ही उसको जान करके फिर चिंतन किया जा सकता है। शास्त्र को छोड़ करके ऐसे ही मन से उसकी कल्पना करके चिंतन नहीं किया जा सकता, ये अर्थ निकलता है। तो न अस्य रूपम नियतम विद्यमानम अपि केनचित् चिंतयितुं शक्यते इति अचिंत्य रूपः तम, तम अचिंत्य रूपम ऐसा अन्वय करना। और आदित्य वर्णम, इस विशेषण की व्याख्या करते हैं कि आदित्यस्य इव नित्य चैतन्य प्रकाशो वर्णो यस्य तम आदित्य वर्णम। तो आदित्य के वर्ण के तरह वर्ण जिसका है, तो आदित्य का वर्ण कैसा है, तो आदित्य प्रकाश पुंज होने से प्रकाश स्वरूप है। ऐसे जिसका नित्य प्रकाश स्वरूप है, जिसका स्वरूप प्रकाश ही है, वो चेतन प्रकाश है, भांत है, और उसी के प्रकाश से, स्वरूपभूत प्रकाश से सब प्रकाशित होता है, वो स्वयं प्रकाशित होता है और बाकी सब उसी के प्रकाश से प्रकाशित होता है। तो आदित्य वर्णम, आदित्यस्य इव नित्य चैतन्य प्रकाशो वर्णो यस्य तम आदित्य वर्णम। और तमसः परस्तात् का अर्थ करते हैं अज्ञान लक्षणात् मोहांधकारात् परम, अज्ञानात्मक जो मोहांधकार है यानी अव्यक्त है उससे भी पर है, अव्यक्तात् पुरुषः पर से बताया गया। तो ऐसा जो पुरुष है उसका अनुचिंतन, तो आगे कह रहे हैं कि तम अनुचिंतन याति इति पूर्वेण संबंध, ऐसे कवि इत्यादि विशेषणों से युक्त चिंतनीय पुरुष का चिंतन करते हुए, ये चिंतन साधन है, और चिंत्य जो कवि इत्यादि विशेषणों से युक्त पुरुष है वह प्राप्तव्य है, उसकी प्राप्ति फल है। कवि इत्यादि विशेषणों से युक्त पुरुष की प्राप्ति फल है और कवि इत्यादि विशेषणों से युक्त पुरुष का चिंतन साधन है, ये यहाँ पर बताया। तम अनुचिंतन याति, अंतिम वाक्य में याति का अर्थ है प्राप्नोति, तम प्राप्नोति, उसे प्राप्त करता है। तो कैसे प्राप्त किया, उसकी प्राप्ति का साधन क्या हुआ, तो अनुचिंतन। अनुचिंतन में क्षत्रि प्रत्यय है हेतु अर्थ में। तो शास्त्र आचार्य के उपदेश के पश्चात जो कविम इत्यादि विशेषणों से युक्त पुरुष का चिंतन है, निधिध्यासन है, वह साधन बना उसकी प्राप्ति का। इति पूर्वेण एव संबंध, यानी याति इसके साथ उसका संबंध, यानी पूर्व पुरुष का विशेषण है। पूर्वा आठवें श्लोक के तृतीय पाद में जो बताया ना, परमं पुरुषं दिव्यं, वो प्राप्तव्य पुरुष है उसका, उसी के ये सब विशेषण है। चिंतनीय भी, साधक अवस्था में वो चिंतनीय है, और जब साधना पूरी हो जाती है तो वही साध्य बन जाता है। जो चिंतनीय था वही चिंतन रूपी साधन से साध्य है, प्राप्तव्य है। दशम श्लोक का उच्चारण किया जा। प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव, भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतम परम पुरुषमुपैति दिव्यम्। तो विशेष रूप से सावधान कब रहना चाहिए, जीवन भर तो चिंतन करना ही है, लेकिन मृत्यु काल का जो चिंतन है वह मुख्य भूमिका का निर्वहन करता है प्राप्तव्य की प्राप्ति में। साधन तो अंतिम चिंतन बनता है ना, इसलिए कहा जा रहा है कि साधकों को मृत्यु के समय सावधानी के साथ मरना है, उस समय सावधान रहना है। ईशावास्योपनिषद में अंतिम अंतिम जो मंत्र आते हैं, कैसे मरना, मरते समय रहना चाहिए मरने वाले को, यही बताते हैं। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य विहितं मुखं तत्त्वं पूषन् नपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये इत्यादि। उसी श्रुति मूलक एक प्रकार से ये श्लोक है। तो प्रयाण काले, तो प्रयाण का अर्थ होता है मृत्यु, काल का अर्थ है समय, तो मृत्यु के समय। ये नहीं कि इस बच्चे को ये दिया था और उसको ये देना बाकी रह गया, फलाने का फलाना रह गया, ये सब चिंतन करेंगे उन्हीं के बच्चे बन करके फिर आ जाएंगे। तो जिसका चिंतन बताया गया है कविम पुराणम अनुशासितारम, इसी का मृत्यु के समय विशेष रूप से चिंतन करना है। और कैसे, तो मृत्यु के समय ये प्रयाण काले का अर्थ हुआ। ओ कैसे मन से चिंतन करना है, तो अचलेन मनसा, तो मनसा चलेन यानी अचलेन मनसा, समाहित मन से, स्थिर मन से। उस समय अपने मन को विचलित होने दिया तो फिर ये कविम पुराणम इत्यादि विशेषणों से युक्त पुरुष के चिंतन में नहीं लगा और किसी के चिंतन में चला गया, तो अंतिम प्रत्यय उसी के आकार का बनेगा, वही बनना पड़ेगा। राजा भरत तो सारा राज्य छोड़ करके बैठे थे परमात्म चिंतन के लिए ही जंगल में जा करके, लेकिन अंतिम समय में वो दयावशात जिस हरिण के बच्चे का पालन पोषण किया था उसी का चिंतन होने लगा, तो हरिण ही बन गया ना, वो परमम पुरुषम दिव्यम ये छूट गया चिंतन के विषय के रूप में, और चिंतन का विषय बन गया हरिण, तो बन गया हरिण है। इसलिए कहते हैं कि अचले न मनसा, मन को उस समय स्थिर रख करके, समाहित रख करके, अचले न मनसा। और साथ में यानी भक्त्या युक्त ये विशेषण है, योग बलेन युक्त और भक्त्या युक्त ये चिंतक का विशेषण है। अचल मन से कविम पुराणम इत्यादि विशेषणों से युक्त पुरुष का चिंतन करना है मृत्यु के समय, और उस समय भी भक्ति से युक्त रखना है अपने मन को, भक्ति से युक्त होना है उसे, परमात्मा के प्रति कविम पुराणम इत्यादि विशेषणों से युक्त पुरुष के प्रति जो प्रेम है उसे भक्ति कहते हैं। भक्ति तो प्रेम है ना, तो भक्तिया यानी परम प्रेम से युक्त होकर के, तो वो जो कविम पुराणम इत्यादि श्लोक में वर्णित परमात्मा है उसी के प्रति प्रेम से संपन्न जो है, ये तो भजन है, उसका स्नेह प्रेम का विषय प्रेमास्पद प्रिय वो परमात्मा ही रहेगा। तो भक्त्या युक्त हो, तो इस प्रकार ये प्रेम से युक्त परमात्मा विषय प्रेम से हृदय भरा हुआ हो, और योग बल से भी युक्त होना चाहिए। तो योग है जीवन भर का जो अनुचिंतन समाधि निधिध्यासन, और उससे अर्जित बल है वो ब्रह्म का ही आत्मरूप से संस्कार का पुंज, दृढ़ संस्कार, उससे मन उसी में समाहित रहता है। इसलिए योग बल से का मतलब योग है समाधि, समाधि का अर्थ है निधिध्यासन, और उससे अर्जित बल सामर्थ्य वो है कविम पुराणम इत्यादि विशेषणों से युक्त पुरुष का आत्मरूप से दृढ़ संस्कार। इस दृढ़ संस्कार से संस्कारित है और परमात्मा के प्रति ही परम प्रेम से हृदय लबालब भरा हुआ है, और ऐसे अवस्था में मृत्यु के समय स्थिर चित्त से, अविचलित चित्त से कविम पुराणम इत्यादि विशेषणों से युक्त पुरुष का यह अनुस्मरित, ऐसा अन्वय करिए, जो अनुस्मरण करता है, अनुचिंतन करता है, अनुचिंतन कर रहा है उस समय मृत्यु के समय विशेष रूप से, तो एक प्रकार से ऐसा अनुचिंतन करने का अर्थ ही है हृदय में पूर्ण रूप से समाहित हो जाना। हृदय में समाहित हो गया फिर अब उपासक है ना, तो वो क्या करेगा कि धीरे से फिर हृदय में समाहित जो अपना मन है, इंद्रियां हैं, प्राण है, इनको फिर चक्र भेद क्रम से हृदय संबंधित 101 नाड़ियां हैं ना, उनमें से प्रधान जो नाड़ी है सुषुम्ना नाड़ी, उस सुषुम्ना नाड़ी में प्रविष्ट करेगा। सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश के पहले उस परम पुरुष का मैं के रूप में चिंतन कर रहा है, तो उसी का मैं के रूप में ध्यान करते हुए सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश हुआ और फिर सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से क्या होगा कि भ्रूर मध्य प्राणम सम्यक आवेश्य, भ्रू का मध्य भाग है आज्ञा चक्र, आज्ञा चक्र का स्थान ये है ना, यहीं पर आज्ञा चक्र बराबर पीछे ये भ्रू है, इनका मध्य भाग उसी में आज्ञा चक्र है और उस आज्ञा चक्र में प्राण को यानी प्राण से उपलक्षित पूरे सूक्ष्म शरीर को अच्छी तरह से यानी शास्त्र विधि के अनुसार स्थापित करके आवेश आज्ञा चक्र में प्रवेश और फिर वहां से ऊपर सहस्रार में और सहस्रार से फिर मूर्धा का भेदन करके निकलेगा। इस क्रम से जिसके प्राण निकलते हैं तो फिर उसे अर्चिरादि जो अतिवाहिक देवता हैं वो लेने के लिए आते हैं और उन अर्चिरादि मार्गों से यानी अतिवाहिक देवताओं के द्वारा उसे ले जाया जाता है चंद्र तक और वहां पर फिर अमानव पुरुष आता है विद्युत तक और विद्युत में आकर के अमानव पुरुष फिर उस उपासक को ले जाता है ब्रह्मलोक में और वहां ब्रह्मा जी से भेंट करा देता है कि ये आपका जो प्रेमी है मृत्यु लोक में था, आपके पास हम ला करके आपसे मिला दिए हैं, ऐसे उनको सौंप करके अपना चला जाता है जहाँ उनका निवास स्थान है अमानव पुरुष का। फिर ब्रह्मा जी उन्हें बोध कराते हैं निर्विशेष तत्व का और फिर वो जीवन मुक्त होकर के ब्रह्मलोक में जब तक सूर्य चंद्रमा है तब तक ब्रह्मा जी की आयु है तब तक रह लेता है और फिर ब्रह्मा जी के साथ विधेय कैवल्य को प्राप्त करता है। इस अभिप्राय से कहा जा रहा है कि भ्रूर मध्य सम्यक प्राणम आवेश्य का अर्थ है आज्ञा चक्र में हृदय में समाहित जो सब सूक्ष्म शरीर था ना उसे आज्ञा चक्र में ले आता है, आज्ञा चक्र से फिर ब्रह्मरंध्र में और वहां से फिर निकलता है मूर्धा का भेदन करके ब्रह्मरंध्र से, उसके प्राण ब्रह्मरंध्र से निकलते हैं, आँख से या नाक से या मुख से या अधोभाग से नहीं निकलता, ब्रह्मरंध्र से निकलता है। ऐसा जो यह अनुस्मरित ऐसा पूर्व श्लोक से ले आना, तो यह कविम पुराणम अनुस्मरित ऐसा हो करके अंतिम समय में विशेष करके स तम परम पुरुषम तम परम दिव्यम पुरुषम उपैति, ऐसा अन्वय करिए कि स यानी वह मृत्यु के समय परम प्रेम से अपने हृदय को परिपूर्ण करके परमात्म विषयक परम प्रेम से जिसका हृदय भरा रहता है और परमात्मा के संस्कार से संस्कारिक चित्त है, इसीलिए अचल है, और ऐसे चित्त से उस परमात्मा का मृत्यु के समय चिंतन करता हुआ जो चिंतक है उसे स शब्द से लेना। वह क्या करता है? उपैति यानी प्राप्नोति। किसको प्राप्त करता है? पुरुषम। तो किस पुरुष को? तम यानी जिसका चिंतन किया उस पुरुष को, चिंतनीय पुरुष को। वो कौन है? तो परम दिव्य पुरुष है। परम दिव्य पुरुष है यानी परमात्मा है, उसे प्राप्त कर लेता है। हाँ, ये उपासक के लिए। और ज्ञानी के तो न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति अत्रैव समवलीयन्ते ब्रह्म सन् ब्रह्माप्येति। ज्ञेय ब्रह्म का जिसे प्रारब्ध का क्षय होने से पहले ही अहम् ब्रह्मास्मि ऐसा साक्षात्कार होता है, उसके तो प्राणों का उत्क्रमण नहीं होता, उसे अर्चिरादि मार्ग से ब्रह्मलोक जाने की जरूरत नहीं है, वो तो सद्यो मुक्ति को प्राप्त करेगा। जिसको क्रम मुक्ति होनी है, उनकी उनके प्राण वो ब्रह्मरंध्र में वो होकर के फिर वहाँ से निकलेंगे, सुषुम्ना नाड़ी से ब्रह्मरंध्र में चले जाएंगे, वहाँ से अर्चिरादि मार्ग से ब्रह्मलोक जाएंगे उपासक। तो इसलिए पहले दो प्रकार की मुक्ति का वर्णन किया ना, ब्रह्म भाव की प्राप्ति, एक सद्यो मुक्ति और दूसरी क्रम मुक्ति। तो क्रम मुक्ति वाले का ये प्रकार बताया जा रहा है। भाष्य की चर्चा हम लोग कल करते हैं।